Jó, jó lesz egy belátás. Két kap megvette. Nem, azt mondom. Ha? Ja. Thank you. Halak kapott a telefonon, azért. Nekem, ha... Nekem az, hogy halak neked a szüvei. Fel kell hangosítani. Szegyegetnek ő. Szegyegetnek ő. Értem, hogy szóval. No látod, milyen jobban. Nem dolgunk be földadva a disznóknak. Mi? Malacoknak. Hozzak a vágyó, bocsánat, talmát. jó van az, hogy a melyet anyámnak idényi. Hát a nagyóra, mi akarom a melyet be, hogy ugyan haza, vagy jó zebbenek, vagy jó haza. Nem tudom, mit akarod, hogy igen, hogy ezt meg tudsz óta, hogy ez a viszonyi konkrét, hogy vödör a tétek, akkor visszahozna. Jó, vigyem. Vigyem a vödöröt, a piszkot, és sem kell neked a piszkot. Jó van. Elviszem a piszkot. Visszahozom ezt a piszkot, jó? Hallj, ne vegyek. Na, sziasztok! Na, szás! Szia! Hol van? Kint van? Nem hoztam, összeveszünk. Nem is érdekel, nem kell felhoztam. Nem is lett volna hely se.